Spora część ważnej dla życia infrastruktury wodnej została zniszczona, na przykład studnie i rury kanalizacyjne. W czasie bombardowań cysterny z wodą nie są w stanie jeździć po mieście i dostarczać ludziom pitnej wody. Tysiące ludzi ryzykują więc życiem i na piechotę idą do najbliższych ujęć po wodę. Mówi mi Arwam Hana z pracującej w Gazie organizacji Oxfam. Ekipy techniczne nie są w stanie naprawić zniszczonych rur, póki trwają bombardowania. Widok cystern z wodą i ludzi tłoczących się przy nich stał się już codziennością. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Mija 40 lat, od kiedy linia demarkacyjna podzieliła trzecią co do wielkości wyspę Morza Śródziemnego na dwie części. Po tureckiej inwazji Cypr rozpadł się na Cypr Południowy, zamieszkany przez cypryjskich Greków, i Cypr Północny, państwo, którego nie uznaje nikt poza Ankarą. Na wyspie doszło do krwawych walk i zbrodni na cywilach. Od lat co pewien czas wznawiane są negocjacje na temat zjednoczenia wyspy. Tak było 10 lat temu, gdy wchodziła ona do Unii Europejskiej, ale i wtedy negocjacje zakończyły się fiaskiem, a Nikozja nadal pozostaje ostatnią na świecie podzieloną stolicą. Cypryjczycy nauczyli się już żyć w takiej podzielonej rzeczywistości, mówi Szymon Ananicz ze Środka Studiów Wschodnich. Podkreśla, że rozmowy w sprawie zjednoczenia wyspy do najłatwiejszych nie należą. Skalę problemów pokazuje to, że najpoważniejszy dotąd jakby dokument, najpoważniejsza propozycja zjednoczenia wyspy, to był plan sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana i on się mieścił na 9000 stron maszynopisu. Podział wyspy przekłada się na politykę unijną. Cypr sprzeciwia się bliższym relacjom wspólnoty z Turcją, a przez to także z NATO. Prezes Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa Paweł Świeboda przypomniał rok 2013, który był dla gospodarki cypryjskiej fatalny. Świadomość tego faktu istnieje, że bankowość polegająca na napływie kapitału, chociażby z takich krajów jak Rosja, no musi mieć mniejszy udział w gospodarce. Eksperci są zdania, że kontekst dla potencjalnego zjednoczenia wyspy jest najlepszy od lat. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy nadal zapowiadają przelotne opady i burze w północnej części kraju. Deszcz i burze mogą pojawić się także w Tatrach i Beskidach Zachodnich. Na ziemi lubuskiej i zachodzie Wielkopolski nawet 34 stopnie, przeważnie od 28 do 33, tylko na północnym wschodzie do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma, Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Od jutra w Lidlu cały trup o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo od jutra trup o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Churchyard, your mammy's backyard. I don't care when or where, I just care that you're there and that you're Your mommy's backyard. I don't care when or where. I only care that the two of us are there. Artur Orzech, trzecia odsłona audycji, zaraz wracam w programie trzecim. 11 minut po godzinie 13. Morrissey oczywiście ze swojej wspaniałej nowej płyty. To już ostatni raz dzisiaj zaglądamy do albumu World Peace is None of Your Business, ale obiecuję, że to nie ostatni raz, jak ta płyta jest z nami. See in me the side of you that sometimes makes you jump with fright. Smiler with knife, it's your big night. Sinking bed, all warm and clean. Only sadness waits for me. Smiler with knife, you're just in time. You're just in time. Press the blade against my skin, never to make love again. Smile with knife, it's alright. Surrendered will I am before you. I am sick to death of life. With knife, a light. A light. Such things weren't meant to be, then they would never come to me. Smiler oh, don't worry so. Slamming one shot, gentle pain. Someone calling out my name. Sex and love are not the same. Are not the same. Long and slow, all I am and was will go. But where to and why now? When my last breath falls away, smiler, trust me when I say. Dzisiaj tyle spotkań z Morrissey'em. Całkiem sporo, jak na jedną audycję. Wraca legenda Husker D, choć bardziej chyba cenię go za ten cały czas spędzony, kilka lat, w zespole Sugar. Ale no, legenda powraca, trzeba się pochylić nad tym albumem. Left for the weekend, I'm glad the neighbors know. nowej płyty, którą nazwał Beauty and Ruin. Zaraz wracam w programie trzecim, 20 minut po 13. Artur.orzechmapa@polskieradio.pl w sprawie pytań. No i na Facebooku jedno słowo audycja. Zaraz wracam tam na bieżąco nasz program. Raz jeszcze Bob. Właśnie chropowate, czasami bardzo analogowe i bardzo rock'n'rollowe, ale prawdziwe granie na nowej płycie Boba Moulda, albumie zatytułowanym Beauty and Ruin. Przenieśmy się do sypialni tego gentlemana, który mówi się o nim właśnie Melbourne Bedroom Singer, bo taka Zosia Samosia sam sobie wszystko robi. Genialna, absolutnie genialna płyta pod szyldem Fractures. Poznaliśmy ją 2 tygodnie temu. Wróćmy, bo to było w szufladzie, muszę to mieć natychmiast. So doesn't mean when something's not wrong. And is it so bad that these feelings have gone? And maybe it's fine that everything's died. Mark Zito, zupełnie inny świat, ale rekomenduję, jeśli państwo jeszcze nie dotarli do jego twórczości. Jeszcze kompozycja Unwind z jego płyty. Gotta get back up somehow. Z Australii. Pan Michał napisał: Mark, bardzo ciekawy. Takie sierpniowe brzmienie, nostalgicznie na tarasie przed zachodem słońca. No może i troszkę tak można było to odczuć. W połowie nadchodzącego tygodnia rusza festiwal Globaltica, ale już za chwilkę, już za momencik nie mogę się doczekać. W piątek zaśpiewa Azam Ali.

w piątek na Globaltice, 10. okrągłej rocznicowej wspólnie Azam Ali i Nioz. Gdyby państwo szukali, to proszę przez Y wpisać Nijaz, Nioz, czyli po polsku potrzeba, tak się nazywali. To zamkniemy to Radio Orient de facto jeszcze dźwiękami arabskiego jazzu. No takie maile cieszą najbardziej, bo w naszych spotkaniach mniej więcej o to chodzi, żeby coś państwu podsunąć i by ktoś może w tym się zakochał. Pan Michał pisze, do tej pory, zaraz wracam, połączeniem zniewalającym był na przykład jazz plus Włoszka, a teraz mamy połączenie jazzu z Orientem, taki Orient Express luksusowy. Rewelacja, kawę poproszę i szampana. Ta muzyka, pisze pan Michał, jest odkryciem pierwszej połowy roku. Cieszymy się. Zamknąłem bez sensu Radio Orient, bo jeszcze Bombay Royal. najnowszą płytę prezentowałem przed tygodniem, więc dzisiaj wróciłem do tej wcześniejszej z maja 2012 roku. The Bombay Royal, tak się nazywa ta formacja. A na nas czas, wracamy w przyszłą niedzielę. Michał Jakubik, Artur Orzech, bardzo dziękuję. W oczekiwaniu na nową płytę Alt J. Big a battalini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Well, your left hand's free, and your right's in grip. With another left hand, watch his right hand slip. Swords is gone. Battalini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź, niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie siły zacieśniają pierścień wokół separatystów. W Strefie Gazy nie utrzymał się krótki rozejm. Papież apeluje o pokój i pojednanie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Do tej pory nie ustalono tożsamości 3 śmiertelnych ofiar wypadku z udziałem polskich pojazdów koło Drezna. 23 miliardy dolarów odszkodowania ma otrzymać od wielkiego koncernu tytoniowego wdowa po nałogowym palaczu. Na wschodzie Ukrainy wojsko zacieśnia pierścień wokół prorosyjskich separatystów. Tylko w ciągu ostatniej doby w walkach zginęło 8 żołnierzy, a 50 zostało rannych, podaje Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Kijowie. Z kolei dowództwo operacji antyterrorystycznej informuje, że w nocy wojska ukraińskie co najmniej 2 razy zostały ostrzelane z terytorium Rosji. Wielokrotnie atakowali też separatyści. Ich celem było m.in. lotnisko w Ługańsku i Doniecku. W tym mieście przez całą noc było słychać strzały i eksplozje. W Ługańsku nie ma energii elektrycznej, brakuje też wody. Władze Ukrainy chcą odciąć separatystów od rosyjskiej granicy, to przez nią otrzymują oni wsparcie wojskowe. Izrael zrywa zawieszenie broni, które miało potrwać jeszcze przez pół godziny. Apelował o nie Czerwony Krzyż. Izraelskie wojsko wyjaśniło, że zostało ostrzelane przez Palestyńczyków. Podczas rozejmu miano udzielić pomocy humanitarnej w okolicach miejscowości Shejaya, gdzie według najnowszych danych służb medycznych zginęło co najmniej 50 osób. Zdaniem strony palestyńskiej są to ofiary ostrzału izraelskich czołgów. Od początku izraelskiej operacji, czyli od 13 dni, życie straciło około 400 Palestyńczyków, ponad 3000 osób jest rannych. W wyniku ostrzału Hamasu zginęło też 7 Izraelczyków. Papież Franciszek apeluje do wiernych o modlitwę, o pokój na świecie i zaprzestanie walk na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Wraz z obecnymi na placu świętego Piotra oraz wszystkimi, którzy łączyli się z nim za pośrednictwem telewizji, papież Franciszek modlił się o to, ażeby Bóg pokoju rozbudził we wszystkich autentyczne pragnienie dialogu i pojednania. Powtórzył, że przemocy nie zwycięża się przemocą, lecz jedynie pokojem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie potwierdza, w wypadku polskiego autokaru pod Dreznem zginęło 10 osób. Wiadomo, że 7 z nich to Polacy. Nadal nie wiadomo, kim są 3 pozostałe osoby. Jak powiedział rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski, niewykluczone, że bilans ofiar śmiertelnych jeszcze wzrośnie. Nadal wielu podróżnych przebywa w niemieckich szpitalach. Do szpitali trafiło prawie 70 pasażerów, w tym znacząca większość to Polacy. 17 z nich już wczoraj opuściło te placówki. Liczymy, że dziś podobna liczba polskich turystów opuści szpitale w zależności od stanu zdrowia. Stan 40 rannych obywateli RP przebywających w szpitalach można określić jako ciężki, a 25 jako lekki. Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę na autostradzie w okolicy Drezna. Uczestniczyły w nim autokary z Polski i Ukrainy oraz polski minibus. Na razie nie wiadomo, jakie były jego przyczyny. Prokuratura w Dreźnie oraz tamtejsza policja wdrożyły śledztwo przeciwko kierowcy polskiego autokaru.